transmisję tylko w polskim Radiu Chopin. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest niespodzianka, piątek i do tego szósty dzień grudnia. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Na Śląsku żałoba po zawaleniu się domu jednorodzinnego w Szczyrku. Jest śledztwo w sprawie katastrofy. Kierowcy mają tworzyć korytarze życia. Od dziś to obowiązkowe. Ponieważ kierowcy nie formują takiej możliwości na drodze, która pozwala przejechać samochodem ratowniczym. 10% dzisiejszego dochodu restauracje w całej Polsce przekażą na ciepłe posiłki dla dzieci. Flagi na Śląsku opuszczone do połowy na znak żałoby po tragicznej katastrofie w Szczyrku. W środę wieczorem zawalił się tam dom jednorodzinny. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaapelował, aby odpowiednio uczcić pamięć ofiar i nie organizować dziś hucznych imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa. Akcja ratunkowa zakończyła się wczoraj. Teraz rozpoczęło się ustalanie przyczyn tragedii. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej. Paweł Pawlica. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania katastrofy, w której zginęło 8 osób, mówi prokurator Agnieszka Michulec. Jako wstępną przyczynę i założenia naszego śledztwa przyjmujemy, że przyczyną tego zdarzenia był właśnie uszkodzenie gazociągu, w wyniku którego doszło do wycieku gazu płynnego, eksplozji i pożaru. Prace były wykonywane w pobliżu budynku, który uległ zniszczeniu. Wiadomo, że pracownicy jednej z bielskich firm wykonywali podziemny przewiert. Prace nie były związane z instalacją gazową. Prawdopodobnie uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia. Do wybuchu miało dojść na oczach pracowników firmy, którzy wykonywali przewiert. Śledczy rozmawiali już zarówno z nimi i z szefem przedsiębiorstwa. Szczyrk, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Służby w sprawie Mariana Banasia działały prawidłowo, tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. A wiceszef MSWiA podkreślał, że to właśnie po kontroli CBA do prokuratury trafiła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK-u. Chodzi o fałszywe oświadczenia majątkowe i nieprawidłowe zeznania podatkowe. Maciej Wąsik zaznacza, że przy wydawaniu Marianowi Banasiowi certyfikatu bezpieczeństwa służby działały zgodnie z prawem. Nawet jeżeli ABW posiadłaby pewne informacje, nie może na mocy obowiązującego prawa z postępowaniem o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa poinformować prokuratury czy jakiegokolwiek innego organu. My zdajemy sobie sprawę, że ustawa o ochronie informacji niejawnych, która reguluje te sprawy, musi być zmieniona. Jest projekt nowej ustawy, który sprawi, że działania służb w takich przypadkach będą szybsze. Dokładne informacje na temat raportu CBA szef MSWiA Mariusz Kamiński przekaże Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ujawnienia raportu w sprawie Mariana Banasia domaga się opozycja. Korytarze życia i jazda na suwak na polskich drogach obowiązkowe. Wchodzą w życie nowe przepisy. Kierowcy, tworząc specjalny pas, muszą ułatwić karetkom pogotowia czy wozom straży pożarnej dotarcie na miejsce wypadku. O wprowadzenie korytarza życia do przepisów apelowali strażacy i ratownicy, którzy skarżyli się, że samochody utrudniają ratowanie ofiar. Korytarze życia to nic innego jak zachowanie kierowców, które daje szansę, większą szansę przeżycia ofiarom wypadków, szczególnie wypadków na drogach o wielu pasach ruchu w jednym kierunku. Dzisiaj często dochodzi do sytuacji, w której służby ratunkowe nie mogą dojechać na miejsce wypadku. Dlaczego? Ponieważ kierowcy nie formują takiej możliwości na drodze, która pozwala przejechać samochodem ratowniczym. Mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kierowcy muszą także jeździć na suwak, kiedy droga dwupasmowa zmienia się w jednopasmową. W tym przypadku ważna jest życzliwość. 10% dzisiejszego dochodu na ciepłe posiłki dla dzieci przekażą setki lokali gastronomicznych w całej Polsce. Akcja Świąteczny Stół Pajacyka odbywa się po raz 18. Jak mówi Anna Budzyńska-Sieczkowska z Polskiej Akcji Humanitarnej, każdy może wesprzeć inicjatywę. Każdy, kto wybierze się w Mikołajki na kawę, ciastko, lunch lub kolację do lokalu biorącego udział w Świątecznym Stole Pajacyka, bezpośrednio przyczyni się do sfinansowania przez Polską Akcję Humanitarną ciepłego, pożywnego posiłku dla potrzebujących dzieci. Mapa z lokalami gastronomicznymi, które przyłączają się do akcji, jest na stronie internetowej Pajacyka. Świąteczne drzewko ma 26 metrów i 100 lat. Na choince na placu Świętego Piotra w Watykanie zapłonęły lampki. Odsłonięte została też bożonarodzeniowa szopka. Drzewko i żłobek pochodzą z północy Włoch, z terenów zniszczonych w wyniku gwałtownych nawałnic. Piotr Kowalczuk. Podczas uroczystości kolędy śpiewał chór z osady Skurelle, gdzie wykonano dwie stojące obok siebie szopki z figurami naturalnej wielkości.

Zadzwoń 813 813 813, odwiedź salon lub upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyszedł czas na oficjalne powitanie. A więc poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki i ekipa poranna. Piotr Łodyj, Halinka Wachowicz, Iwanka Kunewa i Wojciech Mann. To my właśnie mówimy Państwu dzień dobry, mimo że po ciemku, ale dzień się już pomalutku rozkręca i jak mówiłem w prognozie, ma być w zasadzie słonecznie nawet. Jeżeli Państwo mają ochotę cokolwiek do nas napisać bądź powiedzieć, to można zatelefonować 22 i 7 trójek. Można SMS-ować 71335 albo skorzystać z adresu mailowego man@polskieradio.pl. Wszystkie głosy miło widziane, nie tylko pochwały i wynoszenie nas pod niebiosa, ale również krytyka, bo jesteśmy gotowi korzystać z Państwa rad aż do godziny 9. I looked a lot, but I never found i proszę Państwa, otrzymuję sygnały z różnych miejsc kraju, w których jest teraz minus 3. Co niby, patrzę się na prognozę, niby miałoby zadawać kłam temu, co ja przeczytałem w prognozie, ale, drodzy słuchacze, powtórzę, po raz 1426. My podajemy temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, przynajmniej tak państwo meteorolodzy nam dostarczają. Więc teraz może być minus 3, a podobno gdzieniegdzie minus 4. I'm still chasing you. Wiadomość, na którą czekają z pewnością niektórzy słuchacze Trójki. Dziś o godzinie 16 na antenie programu trzeciego druga licytacja. Licytacja w ramach akcji Święta bez granic. Będzie można walczyć o najróżniejsze fanty, przedmioty, pamiątki i tak dalej. A dokładniej o tym wszystkim opowie Paulina Kozion-Bąk. Dwudziesty siódmy raz trójkowa świąteczna licytacja. W tle, proszę Państwa, tegoroczne karpy. W zeszłym tygodniu mieliśmy premierę tegorocznego karpia, wyjątkowego. 20 raz tak się nazywa tegoroczny karp. No i przede wszystkim napisany przez pana. Pierwszy raz od 20 lat. No tak się złożyło, tak, że napisałem pierwszego, drugiego i teraz tego ostatniego. Kuba Strzyczkowski. Ja bardzo przepraszam, bo wiem, że niektórzy słuchacze mają uwagi i pytania, dlaczego nie śpiewają dziennikarze. Proszę przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza tego tegorocznego karpia. Proszę się nie martwić, bo my pewnie do naszego słynnego fałszowania z pewnością powrócimy. Ale co najważniejsze, tydzień po premierze będzie można wylicytować nuty. Nuty i rękopis tegorocznego karpia, owszem, a nuty niezwykłe, bo na tych nutach są autografy. Autografy Doroty Miśkiewicz, Ani Rusowicz, Justyny Steczkowskiej, Barbary Wrońskiej, Kuby Badacha, Piotra Roguckiego, Stanisława Sojki, Mieczysława Szcześniaka, Sławka Uniatowskiego, kwartetu Rampa, a także dyrygenta bendu Piotra Kostrzewy, no i kompozytora. Idą święta. Przyniosłam specjalnie dla Państwa zapalniczkę mojego taty. Marianna Kobuszewska-Bieskę, córka Jana Kobuszewskiego. Zapalniczkę żarową. Miała swój ciężar, a raczej ma, bo ona wciąż istnieje, chociaż mojego taty tutaj z nami nie ma, a może jest. Więc ma swój ciężar i dobrze leży w dłoni. A była na tyle ważna dla taty, że w ostatnim czasie trzymał ją w szufladzie, przy łóżku. A teraz niech ona świeci swoim jasnym, niebieskim światłem nowemu właścicielowi na szczęście. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedana. Pieniądze zebrane podczas licytacji zostaną przeznaczone na stypendia dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Fundusz stypendialny przeznacza pieniądze na dokształcanie. Agnieszka Woźniak, koordynatorka programu stypendialnego. Na zajęcia dodatkowe, na artykuły piśmiennicze, na zapotrzebowanie na komputer. To są te rzeczy, które nie wszystkie dzieci mają. Widzą Państwo też zmianę. To są dzieci, które stają się bardziej otwarte, bardziej uśmiechnięte, ponieważ dzięki temu stypendium mogą sobie zakupić to, o czym marzyli. To, co im pomaga rozwijać te pasje. I to jest najważniejsze. Ogromnie dziękuję za zaproszenie do tej akcji. Marcin Kydryński. Książka Wiele jest dla mnie niesłychanie ważna, no podsumowuję. Właściwie całe moje życie wędrówek po Afryce, ale pozwoliłem sobie wykonać taki mały obrazek, istnieje tylko jeden taki egzemplarz, więc radością i wdzięcznością daję go Państwu, nadziei, że komuś sprawi frajdę, a co najważniejsze, że ostatecznie doprowadzi do tego, byśmy mogli pomóc komu trzeba. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedaję. Bardzo, bardzo dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi. Trójkowa świąteczna licytacja. Idą święta. To, co słyszeliśmy, to oczywiście nie wszystko, bo można też wylicytować gadżety od naszych siatkarzy i Roberta Kubicy, obraz Jana Wołka. No i w ogóle trzeba nadstawiać ucha, żeby jakąś okazję wspomożenia tej akcji złapać. Do you do? Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zegarek bezlitośnie pokazuje, że już upłynęło pół godziny porannej audycji, czyli jest 6:30, czyli Anna Zaleśna-Sewera i skrót informacji. Nowi sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Staliny. Zastąpią Marka Zubika, Piotra Tuleje oraz Stanisława Rymara, których kadencja upłynęła we wtorek. Troje wybranych przez Sejm sędziów zostało zgłoszonych przez klub PiS. Kandydatury dwojga z nich wywołały krytykę przedstawicieli opozycji. Komentując zaprzysiężenie sędziów, Małgorzata Kidawa-Błońska z PO powiedziała, że jako wicemarszałek Sejmu ma ekspertyzy, które mówią, że wybór Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza został wykonany z naruszeniem prawa. Żałoba w Szczyrku po środowej tragedii. W domu jednorodzinnym wybuchł gaz. Budynek runął. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Do niedzieli na wszystkich gmachach użyteczności publicznej w Szczyrku będą wisiały flagi państwowe przepasane kirem. Burmistrz zaapelował do mieszkańców, by zrezygnowali z organizacji hucznych imprez. Śledztwo w sprawie przyczyn tragedii prowadzi prokuratura w Bielsku-Białej, mówi rzeczniczka Agnieszka Michulec. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy i zabezpieczamy wciąż dokumentację, bo skoro przyjęliśmy, że przyczyną zdarzenia jest uszkodzenie gazociągu, to ma dla nas kluczowe znaczenie. Gazociąg miała uszkodzić firma zewnętrzna podczas prac budowlanych. Miejsce pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz zwiedzą dziś wspólnie kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Mateusz Morawiecki. Przyjeżdżają na zaproszenie istniejącej od 10 lat fundacji, która zarządza funduszem wieczystym wspierającym finansowo konserwację autentycznych pozostałości poobozowych. Przed południem kanclerz i premier złożą hołd ofiarom prześcianie straceń. Angela Merkel jest trzecim kanclerzem Niemiec, który odwiedzi były obóz Auschwitz. Wcześniej byli tu Helmut Schmidt i dwukrotnie Helmut Kohl. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Prognoza wygląda nie najgorzej, bo dzień zapowiada się słoneczny. Jedynie gdzieniegdzie na północy i północnym zachodzie możliwe opady deszczu. Temperatura od zera w najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem poprzez 4 plus 4 w Świnoujściu, Gdańsku, Łodzi, Trójmieście i Grudziądzu, aż po 8 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentów, że ho, ho, ho? W euro od Mikołaja nie płacisz do maja. I dodatkowo rabat nawet do 3200 zł na minimum dwa produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W wielkim teście produktów Aldi... Czas na przerwę. Konkretnie dla mnie. Państwo wybaczą, ale muszę się zrelaksować przy kubku aromatycznej kawy ziarnistej Caffè Crema Moreno. 1 kg za 22 zł. Także kochanieńcy... Później wszystko.

przyszedł czas na kolejną opowieść doktora Kruszewicza. Dziś Darek Pieruch zapytał go o gołębie, ale nie te takie zwykłe gołębie, które spotykamy szczególnie w miastach. Gdy mówimy o gołębiach, zwykle mamy na myśli ptaka, który jest szary, grafitowy, beżowy, na różne odcienie kolorów, no takich bardzo stonowanych, spokojnych. Tymczasem gołębie mogą być kolorowe. Bajecznie kolorowe, są pastelowe barwy, mamy tutaj całą kolekcję takich gołąbków, są zwyczajnie śliczne. Samce są piękniejsze od samic, ale nie u wszystkich gatunków, wielu są tak samo ubarwione. To jest specyfika gatunków monogamicznych. Mamy w warszawskim zoo 30 gatunków owocożerów. Jest to największa kolekcja w Europie, jedna z większych na świecie. Rozmnażają nam się te owocożery, dzięki czemu możemy dostawać następne gatunki, bo hodowcy tych ptaków mają do nas zaufanie. I trzeba przyjść. Trzeba przyjść do warszawskiego zoo, teraz jest trochę spokojniej, one są w wielu wolierach, tylko są to ptaki bardzo mało ruchliwe. Musimy je hodować, dlatego że wiele z tych ptaków pochodzi z niewielkich wysp. I wystarczy, że na takiej wyspie ktoś wypuści szczury, koty, psy, albo będzie pożar, albo będzie huragan i przestają istnieć. Dlatego ważne jest hodowanie tych właśnie wyspowych, zwłaszcza gatunków. I owocożery charakteryzują się tym, że są takie mało ruchliwe. No bo zje sobie takie dwie oliwki, czy jakieś dwie figi i trawi potem je przez parę godzin. Potem znowu zje dwie i znowu siedzi i trawi. A nie rzuca się w oczy, jest kolorowy jak świat wokół niego, więc nie rzuca się w oczy. Jak nie jest ruchliwy, to nikt go nie wypatrzy. Cały sposób rozmnażania jest trudny u nich, dlatego że w tropikach jest tak, że ten maluszek, jedno tylko jajko na przykład one składają, jest jedno pisklę i ono w pewnym wieku zaczyna siedzieć na gałązce, jeszcze kompletnie prawie łyse. I w tropikach to działa. Siedzi taki nieruchliwy gdzieś pod listkiem, rodzice gdzieś tam czasem go przyjdą, nakarmią i to wszystko w tropiku funkcjonuje, ale u nas no, jest trochę za zimno dla takiego maluszka i to były pewne kłopoty, więc musieliśmy tutaj opanować sztukę. Na początku też były sposoby podkładania jaj pod inny gatunek, który był łatwiejszy, ale nawet już tego nie musimy robić, opanowaliśmy sztukę, rozmnażają nam się te wszystkie owocożery. Mamy też w hali wolnych lotów kilka gatunków gołębi bardzo interesujących, biegają tam wyspiarki zbroczone. Niektórzy źle czytają ich nazwy, ale to już jakby zbroczone, tam jest R, proszę Państwa. Są też ludzie, którzy widzą te ptaki i piszą do mnie maile, że jest ranny ptak i nikt nie reaguje, bo one mają na piersi taką plamkę, która wygląda tak, jakby to było krwiste, jakby to była krew. Dlatego nazywają się zbroczone i biegają, są takie dość ruchliwe. Mamy też w hali wolnych lotów korońce, czyli największe gołębie. Mamy tam muszkatelle piękne, biało-czarne, które sobie tam latają, próbują zbudować gniazdo. W wielu wolierach są różne gatunki owocożernych gołąbków, niektóre są po prostu śliczne, ale trzeba się skupić, bo one są mało ruchliwe. Mamy też sokorodaw, czyli gołębiaka kasztanowatego z wyspy Socorro, który wymarł na tej wyspie. I kilka lat temu była taka sytuacja, że było 100 osobników na świecie, z czego 17 urodzonych u nas. Więc mamy konkretny wkład w ratowanie tychże owocożerów. No i tutaj nasz brygadzista Marcin Chrapowicki już ma poważanie w środowisku i tam nie ma problemu, żeby zdobyć ptaka do pary, czy też przekazać. I tu cały czas te ruchy się dzieją, ale wszystko zmierza do tego, żebyśmy jak najskuteczniej hodowali te śliczne, ginące gatunki owocożerów. To było fascynujące, co opowiadał doktor. Co prawda nie bardzo mi się podoba nazwa owocożery, chociaż w pewnym sensie ja sam jestem owocożerem, bo bardzo lubię, tylko że nie rozmnażam się w tropikach. No ale krótko mówiąc, doktor jak się rozkręci, to mimo że już tyle razy o różnych swoich ptasich fascynacjach opowiadał, to zawsze coś ciekawego i nowego znajdzie. A co do tropików, to obyśmy nie musieli doczekać tropików u nas, bo to ocieplenie dookoła pomalutku, po kroczku dochodzi. I wtedy, jak nam się coś roztopi na północy, wolę nie myśleć. If you don't care, I'd like the rocking chair. It would mean a lot to me. It kind of fits me perfectly. And that picture book from those trips we took, I'd like to keep a few keepsakes help with my heartaches. So